Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we gaan even wat vooroverleg doen. Misschien met de verantwoordelijke autoriteit ter plaatse van het delict... Delict Ruigoord. De licht. De light. De licht. Het licht. Het licht Ruigoord. Ja. Ja. Godzijdank is het er nog. Ja, toch? Maar waar zit hier een beetje zo te zitten? Ja. Waarom zit je zo te zitten? Waarom ik hier zit te zitten? Nou, omdat het hier een beetje de coolste plek is van het hele gebeuren. De coolste plek. De coolste plek. De coolste plek. En er komen allemaal mensen... En dan bedoel jij lucht. Ook. Nou, cool. Ik heb het licht naast me zitten, dat is iets. Iets zit naast me, dus dat is altijd het licht voor me. Ik trek een beetje naar het licht toe, zeg maar. Ja. Ja. En je kan daar lekker bij gaan zitten. Zo. En ja, dan zit je gewoon lekker. Heel fijn op mijn leeftijd om een beetje te kunnen zitten. Wat meer wil een mens dan nog eigenlijk verder? Oh, ik weet het wel. Doei. Oh, ja, klopt. Zie je. Doe de groet aan mij. Dankjewel. Ja, maar voor gedaan. Voor het interessante onderhoud. Maar we hebben een tandje gedaan. Ja, kijk, dit is onderhoud. Dat is echt belangrijk, jongen. Dat hou je niet voor mogelijk. Je moet het onderhouden. Als ik mijn hemelwater afvoersysteem niet onderhoud, dan hebben mijn buren een tsunami in de keuken, jongen. Dat hou je niet voor mogelijk. Oh, dan heb je hele domme buren. Want mijn buren die lozen al hun water op mijn grond. Oh ja, maar ik woon drie ook. Dus nee, ik niet. Top of the bill. I control the water. Oh, oké. Okay. Ja, I don't. Maar ik doe nu alleen mijn balkondakje. Dat is 1 meter. Van de 16 in totaal. En ik heb nu al veel 16 veel meter lang je balkon. Ja. Oh, dat is lekker. Deze, ik heb een 5 meter breed, 1 meter balkon. Zeggen. Oh ja. Dat is wat ik nu heb. Ja, ja. En daar kan dus nog 15 bij 5 meter kan daarbij komen. Dus ik kan nog een keer 15 keer het oppervlak kan ik erbij nemen. Maar ik kan op nu al... maar ik heb nu al te veel water eigenlijk. Ik kan dat niet gebruiken. Nee, dus moet je eigenlijk luisteren naar mijn verhaal. Dan moet je het lozen bij je buren. Mijn bad heb ik nu... Die als afvoer? Ja, als overloop, zeg maar. Dus ik loop net met emmers water te sjouwen naar mijn bad. En je kan niet en een soort pijpleiding... En dan kan ik dan mijn play weer doorspoelen. Oh, dat is wel slim. Dus ja, dat vind ik heel erg... circulair of zoiets, hè? Ik ben dus bezig om dat te automatiseren, hè? Want een emmers watershow is toch een beetje primitief. Ja, maar het is wel goed voor je bewegingsapparaat. Nou ja, en om de waarde van het water te ontdekken. Van het regenwater. Ja, ik kijk zo nooit naar dat regenwater. Ik spoel het eigenlijk gewoon weg. Nee, ik ook nooit, maar ik zit in sinds ik het opvang en sinds ik zeg maar te veel heb, is dat regenwater opeens heel waardevol geworden. En dan ga je er op een andere manier naar kijken. Ja. Maar En kijk, die kraan van mij, die kraan die laat ik gewoon achterloos gewoon doorlopen. En ik zal wel. Maar mijn regenwater, dat gooi ik niet weg hoor. Goh. Daar heb ik gewoon voor gewerkt. Ja, daar moet ik even over denken. Dat is zwaarder. Zwaar. Dat is zwaarder. Ja. Regenwater. Ja, lozen bij buren. Blijf het zeggen. ik ga die missie daar... Ik ben heel benieuwd wat er verder uit gaat komen. Dankjewel. Ik ga eerst nog 1 glas water drinken, want...